राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2015 अनुसार 21 मार्च 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे राम धाम सिंथल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य जब परमात्मा की तरफ चलता है तो सब सहायक होते हैं। मित्र तो सहायक होते ही हैं, पर बैरी भी सहायक होते हैं, उदासीन भी सहायक होते हैं, सब सहायक होते हैं। वास्तव में सब सहायक है। जग में बैरी को नहीं, सब शरणों को साथ, केवल कुबो यू कह मैं चरणा वालू हाथ। सब सहायक है। सुबह जो मैंने बात बताई थी उसका ये तात्पर्य था कि सृष्टि सबकी सब स्वतः जीव का कल्याण कर रही है। स्वाभाविक ही, क्यों कि जो संसार अनुकूल नहीं हो रहा है उसमें भी संदेश क्या दे रही है दुनिया, ये संसार क्या संदेश दे रहा है कि तुम मेरी तरफ मत आओ। संसार में प्रतिकूलता ज्यादा है, अनुकूलता थोड़ी है। मनुष्य का ध्यान अनुकूलता की तरह रहता है, प्रतिकूलता में नहीं रहता। गीता में जहां सुख का वर्णन है तो विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे आदृतोपमं, विषयों और इंद्रियों का संबंध होता है अगर ही तो उसमें अमृत की तरह होता है। परिणाम है विषमेव, परिणाम उसका जहर तरी होता है, वो राजस्व होता है। अग्रे विष्णु जो आरंभ में जहर तेल लगता है, परिणाम में अमृत की तरह होता है, वो सात्विक सुख होता है। तो मनुष्य की दृष्टि आरंभ की तरफ ही रहती है, नतीजे की तरफ नहीं रहती। वास में मनुष्यता तभी है जब परिणाम की तरफ दृष्टि रहे, दीर्घ दृष्टि रहे, कैसा नतीजा क्या होगा। उस तरफ जितनी दृष्टि रहेगी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो उधर दृष्टि रहने से ये बात समझ में आती है कि परमात्मा हमारे को बुला रहे हैं। जब तक तो उधर दृष्टि नहीं होती तब तक ये बात समझ में नहीं आती। क्यों संसार और शरीर आपका प्रतिक्षण त्याग कर रहा है, ये खास बात है। मनुष्यों की धारणा है कि हम जी रहे हैं, वास्तव में जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। इसमें ख्याल नहीं करते आप। अभी कृपा करके मेरी बात की तरफ ध्यान दें। जितनी जितनी जिसको आयु आ गई है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, परंतु जितनी उम्र आ गई है उतनी तो जीने में कमी आ गई ना, ये बात प्रत्यक्ष है। अगर ये कितना जिएंगे इसे पता नहीं, पर जितनी उम्र आ गई है उतनी तो मौत नजीक आ गई कि नहीं, सीधी सरल बात है, कठिन नहीं है। कृपा सिंधु ध्यान दे थोड़ा सा इस तरह का, प्रति क्षण उम्र जा रही है। जैसे मैं अभी आपके सामने आकर बैठा, 29 मिनट गए तो 42 मिनट आ गए, तो 13 मिनट मौत नजीक आ गई ही नहीं। छोटा बड़ा बहन भाई सब ध्यान दे, पढ़ा लिखा पर सभी, ये 13 मिनट हमारे गए हैं, उम्र में से तो खत खत खर्च हुआ है। ऐसे प्रतिक्षण उम्र खर्च हो रही है, जो उम्र खर्च हुई पूरी हो जाएगी उसी दिन जाना पड़ेगा, अपनी चतुराई से ठहर सकेंगे नहीं। क्या हमारी होशियारी काम आवेगी, क्या उस बुद्धिमानी के बल से हम जी जाएंगे, नहीं जी सकते। श्वास खत्म हो रहे हैं, एक एक श्वास मौत की तरफ कदम है। ये एकदम बात सच्ची है, किसी के समझ में आवे तो बोल दो भाई। अभी जो जो हमारे श्वास खर्च हो रहे हैं त्यों ही त्यों मौत नजीक आ रही है, और ये मौत के हमारे बीच में जो हमारा समय हमारे श्वास बाकी है वो आग लगा रहे हैं, और कोई हम बल से नहीं जी रहे हैं। अब ये सब खर्च हो जाएंगे फिर जीने के हमारे पास में कोई सामग्री नहीं है, कोई बल नहीं है। ये जो निरंतर आयु जा रही है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम जल्दी करो, अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त भजे समाप्त। ये सुख रहित अनित्य जीवन को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। तो ये जो आयु जा रही है इसके ध्यान दें तो ये अर्थ होता है कि भजन की तरफ लगो। दूसरे काम आपके बाकी रह जाएंगे तो बाकी रहे मनुष्य कर लेंगे, परंतु अपना भजन कम रह गया तो वो कौन कर लेगा? हजारों लाखों करोड़ों रुपयों की फैक्ट्रियां बाकी रहेगी, काम धंधा बाकी रहेगा, तो पीछे बचे हुए आदमी काम कर लेंगे, पर आपकी मुक्ति आपका कल्याण कौन करेगा? वो आपको खुद को करना है। जैसे भूख मिटाने के लिए भोजन खुद को करना पड़ता है, बड़े बड़े धनी आदमी भी ठाकुर जी की पूजा के लिए नौकर रख लेते हैं, जब ध्यान अनुष्ठान करने के लिए भी नौकर रख लेते हैं, राजा लोगों के तो दान करने के लिए भी दूसरे आदमी दिए जाते हैं, भी तुम दान दे दो, तो पूजा के लिए भी दूसरे आदमी रख देते हो, पर भोजन के लिए दूसरे आदमी रखते हो? कभी दोनों भक्त जाकर भोजन करना पड़ता है तो एक ब्राह्मण को पैसे दे दो कि तुम इतना भोजन कर लिया करो, हमें रसोई में जाना ना पड़े, क्यों नहीं रख लेते? कभी दूसरे के भोजन करने से हमारा पेट भरता नहीं, जब पेट भी आपका दूसरे के भरने से अपना नहीं भरता तो साथ में निरंतर साथ चलने वाला पेट और शरीर तो यही रहने वाला है, उसका कल्याण दूसरे कैसे कर देंगे? गीता में आया है उद्धरेत आत्मना आत्मानम्, अपना उद्धार आप करे, तो आप अपना उद्धार आप करो। एक बात की तो ध्यान विशेष है कि गुरु महाराज करेंगे, संत महात्मा करेंगे, भगवान करेंगे, पर संतों को आप मानोगे, गुरु को आप मानोगे और भगवान को आप मानोगे कि वे यार मनाएंगे? आपके ऊपर निर्भर है सभी। संतों को संत रूप से आप मानोगे तब उद्धार करेंगे, आप नमन करोगे। गुरु को गुरु आप मानोगे तब करेंगे ना, आप विनम्र कर देंगे। भगवान को मानेंगे, भगवान गुरु को कर देंगे कल्याण। आपके स्वयं माने बिना नहीं होगा। इस वास्ते अपना उत्थान आप करे, अपना पतन आप न करे, ये सिद्धांत है। तो आप स्वयं अपनी लगन न लगाओ तो कौन करेगा कल्याण, बताओ? आप कल्याण करो चाहो तो संत भी मददगार है, भगवान भी मददगार है, गुरु भी मददगार है, दुनिया मददगार है, आपके प्रेमी भी मददगार है, आपके द्वेष रखने वाले भी मददगार है, आपसे उदासीन तटस्थ रहने वाले भी आपके साथ है। आप जब ठीक चलोगे तो बैर करने वाला आपका अनिष्ट करता है तो आपके पापों का नाश करके शुद्ध कर रहा है, आपका अनिष्ट नहीं कर सकता। दुख देने वाला भी पापों का नाश करता है, तो पापों का नाश हमारे लिए ठीक है कि बेठीक है? तो वो भी ठीक नहीं कर सकता। अरे भगवान की यह सृष्टि रचना ऐसी है कि सब की सब नाश की तरफ बड़ी तेजी से जा रही है। गंगा जी का प्रवाह जैसे समुद्र में जा रहा है, इस तरह से सृष्टि मात्र अभाव में जा रही है। तो इसका अर्थ हमें समझना चाहिए ये कि भगवान हमारे को अपने पास बुला रहे हैं। संसार कह रहा है कि तुम हमारे भरोसे मत रहो, शरीर कहा है कि तुम हमारे भरोसे निश्चिंत कैसे बैठे हो, हम तो मर रहे हैं। संपत्ति कहती है तुम हमारा कैसे आश्रय लिए हो, हम तो दिन पर दिन जा रहे हैं। 50 वर्ष तक जो धनी रहने वाला आदमी है और अब धन लिए 5 वर्ष बीत गए तो 45 वर्ष ही तो धनी रहने का समय रहा, और 40 बीत गए तो उसमें जितना वर्ष बीत गया समाप्त है, और 50 वर्ष बीतने के बाद निर्धनता आ जाएगी। तो निर्धनता आ रही है, ऐसे ही मौत का दिन आ रहा है। इस वास्ते खुद आप तत्परता से लग जाओ तो सब आपके सहायक हो जाएंगे। भगवान की तरफ चलने में सब सहायक होते हैं, और संसार की तरफ चलने में भाई बंधु भी सहायक नहीं होते, स्त्री पुत्र भी सहायक नहीं होते। वे सहायता करेंगे तो शरीर की तरफ करेंगे, ये नहीं आप भगवान की तरफ करें, परमात्मा तत्व की तरफ करें। ऐसा संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। संसार आपकी सहायता तब करेगा जब संसार से आप सुख चाहोगे नहीं और सेवा करोगे, तो संसार भी आपका सहायता करेगा। अर्थात संसार की सेवा करने से और उनको सुख देने से, उनसे सुख न लेने से आपका संसार के साथ संबंध विच्छेद होगा, और जितना संबंध विच्छेद होगा उतना भगवान के साथ संबंध हो जाएगा। तो संसार की सेवा करना है, संसार से जो सुख चाहना है, ये बड़ी भारी हानि की बात है। आप स्वयं सोचें, संसार के पास में है नहीं, मैं दुखा रहे मैं सास बताऊ, ये सुख कहां से देगा? सब चाहते हैं सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। माता पिता भी चाहते हैं, भाई भौजाई भी चाहते हैं, स्त्री पुत्र भी चाहते हैं सुख मिले, और आप जब हमारे सुख मिले, दो ठगा ठगाई नहीं होती, दोनों ठग सब कैसे ठगाई हो? तो उनकी आप सेवा करो और सेवा मत चाहो, राजी हो जाएंगे, लोग भी राजी हो जाएंगे, भगवान भी राजी हो जाएंगे, आपकी भी प्रसन्नता होगी। ऐसा ना करोगे, सेवा नहीं करोगे दुख आएगा, सेवा करेंगे अभिमान आएगा, थोड़ी करेंगे तो आपकी कमी रहेगी। इस वास्ते स्वयं आप अपना उद्धार करोगे तो उद्धार होगा, ये स्वयं के करने का है। मदद दूजे कर सकते हैं पर सहायता कैसे करेंगे, स्वयं भी कैसे उद्धार करेंगे, तो आपको खुद को तैयार होना है। ये बात ठीक है एकदम है। जैसे शरीर के भोजन देने से, अपने भोजन देने से अपनी तृप्ति होगी, इस तरह स्वयं आप चाहोगे तो आपका कल्याण होगा, और कल्याण हर हालत में होता है। मेरे को ऐसी बातें मिली है संतों के द्वारा, आपका सुखदायी समय है वो भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, और दुखदायी समय है वो भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, और उदासीन संसार है वो भी आपको परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है। ये बात संतों से मिली है मेरे को। बीमारी आती है, घाटा लग जाता है, आपका तिरस्कार हो जाता है, आपका अपमान हो जाता है, वो आपको उद्धार की तरफ ले जाने वाला है। ये बात हरेक जगह मेरे को मिली नहीं है। आपके पापों का नाश करके आपको जागृति देने वाला है। जिसको आप खराब समझते हैं, आप क्या, मैं क्या, सभी हम सभी, कोई आपको केवल नहीं है। हमारे प्रतिकूल चलता है वो बुरा लगता है, परंतु वो पापों का नाश करता है, और अनुकूल चलता है वो अच्छा लगता है, पर आपके पुण्यों का नाश करता है। अब इधर जाती है नहीं, क्योंकि विशेन्द्र सिंह अग्रे अमृत और पहले अमृत की तरफ जरा उधर वृत्ति जाती है, और मनुष्य की वृत्ति जानी चाहिए परिणाम की तरफ। ये जो मनुष्य की मनुष्यता है उसमें विवेक की प्रधानता है, विवेक ज्ञान समझ के नतीजा क्या होगा, और नतीजा न देकर काम करते हैं अनुबंधम क्षयम हिंसा अनवेक्षित पुरुष बोहाधार विधे कर्म मूर्धा से आरम्भ कर दिया, तो तामस कर्म है अधोगच्छन्ति तामसा। सुचिन्त्य चोक्तम सुविचार यत् कृतम तो सुदीर्घकाले निजाति विक्रिया, समझ करके बोलो, समझ कर काम करो, कर क्या रहे हो इसका नतीजा क्या होगा। इस वास्ते सज्जन हो, कृपा करो, स्वयं सोचो, वर्तमान का इतना आदर मत करो जितना परिणाम का आदर करो। अगर ये नतीजा क्या होगा, सबकी सेवा करोगे, भगवान को याद करोगे, तो आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। अगर स्वार्थ करके चाहोगे हम अपना धन कर लेंगे, उसे नतीजा बुरा होगा। इसलिए धोखेबाजी, विश्वासघात, झूठ कपट ये करोगे तो मन में तो समझते हुए हमने धन कमा लिया, परंतु अपने आप की बड़ी भारी हानि कर दी। धन तो आपने ले लिया, परंतु भीतर में भाव खराब बना दिए, मरने पर धन को कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और दुर्भाव कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, तो अपना नुकसान हुआ है ना। दीर्घदायक औरों को ठगते हम लाभ ले लिया, लाभ नहीं होता हमारे, हमारे लाभ सुख पहुंचाने से, सेवा करने से, और सेवा और सुख पहुंचाने में हम कष्ट उठाते हैं, दुख पाते हैं, तो उसका हमारा लाभ होगा। संसार के मित्र होते हैं ज्यादा सेवा करने वाले, शरीर की तरफ ही देखते हैं, आपके कल्याण की तरफ देखने वाले बहुत कम। बहुत वर्षों की बात है, मेरे को याद है हम गोरखपुर गए थे, तो वहां मैंने कोई बात ऐसी मैं देखी जो कि हमारे कल्याण की तरफ दृष्टि है, जैसे मेरे आचरण में देखने में आई, ऐसे बहुत कम आदमी मिलेंगे आपके कल्याण की तरफ ध्यान दें, आपके उद्धार की तरफ ध्यान दें। ज्यादा प्रेम करने वाले शरीर की तरफ ध्यान देंगे, शरीर इनका ठीक रहे, अरे वो ठीक रहेगा कितना दिन रहेगा, उनको पता नहीं इस बात का, वो समझते हम सेवा करते हैं, सेवा क्या करते, धोखा दे रहे हो, इनका कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ऐसी दृष्टि वाले बहुत कम मिले मैंने। सेवा करने वाले ईश्वर की सेवा करेंगे, आपके स्वयं की सेवा करने वाले कब मिलेंगे। इस बात का स्वार्थ मिंत सदर जग माही, स्वार्थ नहीं, ये तो परमार्थ है, ये तो स्वार्थी नहीं, आपके शरीर की सेवा करने वाले हैं, शरीर की सेवा करने वाले भी आपके उद्धार की तरफ वृत्ति रखने वाले बहुत कम है। सेवा भी आप शरीर की तरफ दिखते इतने करते हैं, इनका स्वभाव कैसा हो रहा है, ये क्या करना चाहते हैं, क्या सिद्धांत है, किस तरफ चलना चाहते हैं, इस तरफ ध्यान बहुत कम आदमी देते हैं। तो कौन आपके सारे हेतु रहित जग जुग उपकारी, भगवान है भगवान के भक्त, ये हमारे उद्धार की तरफ ख्याल करते हैं, कल्याण की तरफ ख्याल करते हैं। बालक होते हैं वे खेल में आनंद मानते हैं, खेल में सहायता करें उनसे सुख होता है, और खेल बंद करके पढ़ाने में लग जाए तो वे बैरी मालूम होते हैं, परंतु खेल में सहायता करने वाले आपके मित्र कहाँ तक रहे, और पढ़ाने वाले आपके शत्रु कैसे हुए, मैं समझ नहीं है, इधर ख्याल नहीं करते। गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृता यान्ति नरा महत्व, जो गुरुजन है जो हमारा उद्धार चाहते हैं, उनकी जो कठोर कठोर वाणी है, हमारे चुभने वाली शासना है हमारे पर, वो शासना क्या कर रहे हैं। तिरस्कृता यान्ति नरा महत्व, उसे तिरस्कृत और उसका पाए हुए महत्व प्राप्त होते हैं। मणि निकलती है, निकलती है पर्वत में, शाण पर घसते है, खुरशाण होता है ना, सरा जिसमें छुरा कतरनी लगाया करते हैं, उसके ऊपर घसते है सर, चिंगारी होंगे चिंगारी, ऐसी जोर से रगड़ लगती है तो राजा में, राजा के मुकुट में चढ़ती है। इस तरह से जो अच्छे पुरुषों के संघर्ष में रहे हैं, उनकी ताड़ना सही है, वे श्रेष्ठ पुरुष हो गए, और जो उनकी ताड़ना नहीं सही है, भोगों में और संग्रह में लगे हैं, उनकी दुर्दशा हुई है। परंतु यत डगे अमृतोपम, आगे विषेन्द्रिय संयोग से पहले अमृत के उसी तरफ जाते हैं, नतीजे की तरफ ध्यान नहीं देते। ये सत्संग होता है, ये आगे अभी वर्तमान में सुख हो इस तरफ ध्यान नहीं दिलाता है। सत्संग का अर्थ है विवेक की जागृति करना, अपनी समझ है उसको पैनी बनाना, शुद्ध बनाना, निर्मल बनाना, तीक्ष बढ़ाना, ये सत्संग का तात्पर्य होता है कि हम किधर जाए और किधर जा रहे हैं और जाना चाहिए किस तरफ। इस वास्ते इनके द्वारा वो बात काम की है जो आपके उद्धार में सहायता करे, शरीर के आराम की तरफ ही केवल नहीं, उस तरफ भी करते है, वो भी सेवा है, वे करने वालों का नीत नीत बड़ी अच्छी है, श्रेष्ठ है, पर हमारा कल्याण तो उस बात से होगा जिससे हमारे उद्धार की चेष्टा होगी। तो इसको मैंने कहा ये भगवान का आह्वान है, घर में आपके स्त्री पुत्र परिवार अनुकूल नहीं है, बेटा बेटी आपके अनुकूल नहीं है, आपको बुरा लगता है, परंतु मैं कहता हूँ ये कृपा कर रहे हैं, इतना बुरा आपके साथ अच्छा आचरण न करने पर भी आपका मोह है, एक अच्छा आचरण कर लगे तो फंस जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे परमात्मा को। तो संसार की अनुकूलता अच्छी दिखती है परंतु नतीजा इसका बुरा होता है। उस अनुकूलता में भी आप सजग रहो, सुख में भूलो नहीं, भगवान को भजन करो तो कल्याण हो जाएगा। दुख में सब सुमरण करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो, दुख क्यों आए, दुख तो जागृत करने के लिए आता है, तो आप गफल में रहते हो तो बाप को जगाता है दुख। तो संसार में दुख ज्यादा होने का तात्पर्य क्या है, ये भगवान की कृपा है, इसमें आप फंसो नहीं और मेरी तरफ आ जाओ, ऐसे भगवान का बुलावा मानना चाहिए इसको। संसार की इस तरह से रचना की है कि कोई आदमी कहीं भी टिक नहीं सकता, हरदम मौत की तरफ जा रहा है। तुम मौत की तरफ जा रहा है तो उस दिन के लिए ख्याल करो, करो रे मना, उस दिन की तदबीर वो ख्याल करो, जिस दिन जाना है उस दिन का ख्याल करो। वो अपना सुधर जाए, कबीरा सब सभी एक रही मनमाय, कबीरा मेरी सब सभी एक रही मनमाय, धक्का लगेगा काल का तब इज्जत रहे कि ना है। उस समय इज्जत रहे नहीं पता नहीं है, और तो ठीक है अंतकाल सुधर जाए पर सब ठीक हो जाए। तो अंतकाल सुधारने के लिए आपको चेष्टा करनी चाहिए, जिसकी तो उपेक्षा अलग है, यहाँ रहने की सुविधा करो, रहने की, रहना यहाँ है नहीं, जाना जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा उसे ख्याल करते नहीं है, और रहना यहाँ पता नहीं है, अरे प्रबंध यहाँ का कर रहे हैं। इस वास्ते ये भगवान की कृपा है जो हमें पता नहीं कितना दिन जीना है, जिससे कि तत्परता से अपना कम बढ़ा लो, अधिक जीवन तो अधिक भजन होगा, नुकसान क्या है। आप कह दो हम भजन में लग जाए और बहुत दिन जीते हैं तो क्या फायदा, तो संसार सुख छोड़ दिया, घटे में रहे नहीं। इस वास्ते अंत आवेदन वैभव तुम बता दो, ध्यान कर ले अपना, पहले से ही सुख छोड़ देना। ये दलित ठीक है, पहले से ही छोड़ो, अरे अंत छोड़ना पड़े तो पहले ही छोड़ना पड़िया है ना, अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे, अब ही तय तब तो ठीक बनेगा। अब ज्यादा दिन जीगे तो अरे भजन बन जाएगा, दूसरी बात बड़ी भारी लाभदायक हो जाएगी, आप अपना कल्याण करोगे तो आपके द्वारा दूसरा का कल्याण स्वतः होगा, तो उपकार कितना होगा, धन आदि से नहीं कर सकते जितना उपकार होगा, तो ज्यादा जीने से लाभ है ना, अरे जल्दी में जाओ तो लाभ है, भगवान का चरण करने मरोगे, ज्यादा दिन भजन बढ़ेगा, दुनिया का कल्याण आप ही कल्याण होगा, इसमें किसी तरह से हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य था कि भगवान की सृष्टि रचना स्वतः आपको परमात्मा की तरफ ले जा रही है, मानो संसार क्रियात्मक उपदेश दे रहा है कि हम तो तुम्हारे से अलग हो रहे हैं, शरीर कह रहा है मैं तो तुम्हारे से अलग हो रहा हूँ, जिससे अलग होना है वो तो शरीर संसार संपत्ति आपकी प्रति क्षण आपसे अलग हो रही है, या आप पीछे दौड़ के पकड़ रहे हो, पकड़ना चाहते हो, वो पकड़ में आए भी नहीं, ये खास बात है। इस वास्ते सावधानी से वो काम करो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर यही तनु कर फल विषय न भाई, सुख भोगना इसका काम नहीं है, संग्रह करना इसका काम नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं खाओ पियो मत, पैसा रखो मत, ये तात्पर्य नहीं है, पर इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो, इसमें प्रारब्ध की प्रधानता है, इसमें आपके उद्योग की प्रधानता नहीं है, और अपने कल्याण में आपके उद्योग की प्रधानता है, प्राप्ति की प्रधानता नहीं है। ये संसारी तो प्राप्ति के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी, पर भगवान का भजन प्राप्ति से होगा ये नहीं है, वो आप करोगे तो होगा, जो प्राप्ति से स्थित मिलता है उसमें इधर उधर कर सकते नहीं, कोरी मेहनत करके समय और शक्ति बर्बाद करो, समय लगेगा, आपकी समझ लगेगी, आपकी सामग्री लगेगी, इसमें ये खर्च होंगे, और जो प्रारब्ध के अनुसार होना वो तो होने होगा, वो तो मिलेगा, वो तो जैसा मिलेगा वैसा मिलेगा ही, आप उद्योग करो न करो तो भी, पर आलसी कभी नहीं बनो, आलसी बनोगे तो जो मिलने वाली चीज है प्रारब्ध से वो भी कठिनता से मिलेगी, उद्योग करो तो सुविधा से मिलेगी, और सज्जनो आप सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में तो आपको बहुत सुविधा से प्राप्त की चीज मिलेगी, प्राप्त की तरफ आप ध्यान नहीं दोगे और परमात्मा की तरफ ही ध्यान दोगे तो नया प्रयोग बन जाएगा नया। ये बात बहुत सच्ची है, मैं कैसे कहूं बताओ। आप जितनी परवाह करोगे उतनी चीज अगाड़ी दौड़ेगी, और उसकी जितनी उपेक्षा करोगे तो चीज आपके पास दौड़ेगी। ऐसी बात है, छाया की तरफ आप दौड़ोगे कितना ही जोर से कूद जाओ पकड़ में नहीं आएगी, और सूरज की दौड़ो छाया पीछे दौड़ती नहीं आएगी। आप अगर परमात्मा की तरफ चलोगे सांसारिक अनुकूलता बढ़ती चली जाएगी। ये मैं ये बात नहीं करने लायक कह दूं, मन मेरी देखी है तो क्या करूं मैं, ऐसी है बात, जानी हुई भोगी हुई बात है। हम चाहते हैं दुनिया नहीं चाहती, हम नहीं चाहते दुनिया को, दुनिया चाहती है। आप इतने बैठे हो भजन ध्यान करने वाला त्याग करने वाला आपको अच्छा लगता है कि भोगों में लगा हुआ लूटपाट करे चोर डाकू अच्छा लगता है? आप बताओ, इतने मेरे कोई भी बताओ। आपसे लूटने वाला लेने वाला खाने वाला वो अच्छा लगता है? आपकी सहायता करे आपसे लड़ा नहीं चाहते वो अच्छा लगता है? सीधी सीधी बात है। और जो आप देना चाहोगे ज्यादा मिलेगी कि मैं लेना ज्यादा चाहूं तब तुम ज्यादा मिलेगी? प्रत्यक्ष बात है ये, एकदम प्रत्यक्ष। हम जितनी चाहना अधिक करेंगे उतनी ही चीज कम मिलेगी, बड़ी तंगी से मिलेगी, चोरी करनी पड़ेगी, डाका डालना पड़ेगा, देखे चालाकी करनी पड़ेगी। और हम चाहे नहीं तो क्यों झूठ बोलेंगे, क्यों ठगाई करेंगे, क्यों चोरी करेंगे, क्यों डाका डालेंगे? बताओ क्या हम सिकन चाहते ही नहीं? हमारे रोटी नहीं मिलेगी तो हम भगवान की या दिया हुआ तप मानेंगे। एकादशी के दिन जानकर तप करते हैं, उपवास करते हैं, जिस भोजन नहीं मिले मान में भगवान की राज कृपा हो गई, उस प्रसन्नता से परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसी के स्वर्गाश्रम में बड़ नीचे सत्संग होता था, तो बहनों माताएं वो लाती भोजन अपना करे जितना थोड़ा बहुत ज्यादा ले आती। कई बार ऋषिकेश की झाड़ी से साधु कई आ जाते तो सबको भिक्षा देते देते घर वालों के भोजन कराने पर खाने के लिए रोटी नहीं रहती। ऐसी बात भी थी, तुम साधु कितना आवे क्या पता लगे उसका, तो ऐसी रोटी नहीं मिलती। सेठ जी ने कहा एक तरफ आप 26 एकादशी करो, एक दो अधिक मास नहीं और 24 12 मास की एकादशी करो, और यहाँ आ जाए अरे भोजन करने को न मिले भूखे शाम को जाकर रोटी बनाकर खा लो, शाम को खा ही लोगे, भूखे रह जाओ प्रसन्नता हो जाएगा, आज भगवान ने कृपा कर दी, 26 एकादशी से अधिक महत्व होगा उसका, भगवान के विधा में संतुष्ट हो गए आप प्रसन्न हो गए। कितनी दिल से बात है, तो ऐसे जो दुख आ गया उस दुख में भगवान की कृपा मानो तो कितना कल्याण हो जाएगा। तपस्या करने वाले दुख भोगते हैं कि नहीं? पंचाग्नि तब बैसाख जेष का महीना चारों तरफ आग लगकर बीच में बैठे, तो चार दुगे अग्नि सूर्य की पंचाग्नि तप है, ऐसे तपस्या करते मैंने देखा। तो तपस्या करने शरीर तो पहले कष्ट ही होता है, अरे बुखार आवे तो भी कष्ट होता है, वो तब मन ग्रंथ है और बुखार भगवान का भी तप है। अब भगवान के तप में प्रसन्न हो जाए तो उस जानकर तप करेगा उतना महत्व नहीं है, वो आपका तप है दिया हुआ, ये भगवान का दिया हुआ है। एक वैद्य के दिया हुआ पथ्य और दवाई होती है, एक आप मन से पथ्य और दवाई करते हैं, तो सद वैद्य की दृष्टि में रहना जितना बढ़िया है मन ग्रंथ में बढ़िया नहीं है। तो जो कष्ट आता है वो उद्धार करने के लिए आता है, कल्याण करने के लिए आता है, पापों का नाश करने के लिए आता है, अगाड़ी जागृति करने के लिए आता है। सोते हुए जो सुई चुभा देंगे तो जागृति होगी, ऐसे सोता हुआ गर्मी ज्यादा हवा करो तो गहरी नींद आ जाएगी। तुम्हारे सब गफल तने खोजी किया शुभ कर्म नहीं कोई, तो गफलत में नहीं नींद में समय जा रहा है, नींद में घर गई होश ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं कैसा करना चाहिए, बस स्वार्थ भोग स्वार्थ भोग। इसमें तो पशु पक्षी भी लगे हैं, मनुष्यता का क्या उपयोग हुआ? मनुष्यता का उपयोग तभी हो जब अपने कल्याण की तरफ वृत्ति हो, दीर्घ दृष्टि हो, अगर नतीजा क्या होगा? जोरी जोरी धन कृपण धन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जब मूड मन गिरत काल की गोद, शादी करता करे लोग बाल ले जाइए, इमारत प्रश्न ले जाओगे। वो दिन आने वाला है, वो तो आएगा, आए बिना रहेगा निभा जाए, जहां तो पड़ेगा ही। तो पहले से चेत करो कि जल्दी से जल्दी अपना उद्धार कैसे हो, अपना कल्याण कैसे हो, इस काम में लग जाओ। जिस तरह से उद्धार हो वो काम आप तत्पर से करो, तो आपको पश्चाताप करना ही पड़ेगा, आपके आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, प्रतिदिन प्रसन्नता होगी, बुखार में आनंद होगा, घाटे में आनंद होगा, तिरस्कार में आनंद होगा, अपमान में आनंद होगा, और नफे में और सम्मान में आदर में तो सुख होता ही है। आपका दुख मिटता है ना, प्रत्यक्ष बात है। प्रतिकूलता आने पर आप भगवान की कृपा समझ लो और पापों का नाश समझ लो, तो आपकी प्रसन्नता होगी, अनुकूलता प्रसन्नता है ही, तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आपको क्या फर्क पड़ा? बॉडी बोल रही है आपकी सब समय में। ये मनुष्यता होनी चाहिए, ये ख्याल होना चाहिए अपने आप कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इन बातों के लिए तो आप हम इकट्ठे हुए, और यहाँ कोई लाडू मिलते हो, कोई और कुछ मिलता हो, क्या मिलता है? पैसा मिलता है, क्या मिलता है? यहाँ विचार मिलता है, विवेक मिलता है, आंख खुलती है, विदुषी आंख खुलती है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। इस वास्ते भगवान की सृष्टि जो नाश की तरफ जा रही है, ये मौत की तरफ जा रही, बड़ी बढ़िया चीज है। पर मौत की तरफ जाना बढ़िया किसी को नहीं मालूम होता, मौत की तरफ जाना सब बुरा मालूम होता है। बुरा क्यों होता है? कि जीना चाहते हैं, पर जीना क्यों चाहते हैं? कि भोग भोगेंगे, संग्रह करेंगे, तो खाटे में जा रहे हो, खाटे में। जीना चाहने का अर्थ क्या? सुख भोगेंगे। नींद नहीं आती वैदिक महाराज, नींद आ जाए, इतना दिन नींद आई तेने क्या निहाल करिया बता? अब नींद हाल के क्या करेगा तो? भोग भोगेगा और क्या करेगा? आराम के दिन जा रहे हैं जिसमें भजन करने आशा करने जावे छेसी दियो रे दगो। एक कहानी आती है, कोई बाबा जी थे, शहर में जाते जाते सूर्य अस्त हो गया, तो दरवाजे के बाहर दुकान फेंक गई, तो दरवाजा हो गया बंद। ऊपर था राजा का महल, तो बंद हो गया, तो वे क्या किया? वही दुकान में पड़े रहे। वो दुकान भुजा गए थे, भूजा भूजते है ना, भूसे डाले हुए, जो भूज लिया, चने भूज लिए, मक्की भूज ली, ये भूजा हुआ घर, तो वे पत्तों से भूजा करते हैं। तो बाहर बड़े बड़े सी लगने लग गया, तो भट्टी बड़ी गुफा की थी, उसमें सिले गए, राख भी छोड़ी, आग तो ज्यादा रहती नहीं, अरे गर्म है ही भट्टी, उस मौज से सो गए, बैठ रहे गए उसमें, बड़ा आराम मिला, शरीर रक्षा होगी। राजा ने सुबह होते आवाज दी, देखो भाई रात कैसी बीती, किस तरह से बीती, कैसे सुख से दुख से कैसी बीती रात? तो बाबा जी भट्टी में बैठे बोले कि कुछ तुम्हारे जैसे ही, कुछ तुम्हारे से बढ़िया। राजा ने कहा मेरे से बढ़िया कैसे हूँ? मैं तो सबका राजा हूँ, मेरे समान भी नहीं हो सकता, और मेरे से बढ़िया कैसे हो गया? क्या कौन बोलता है? कुछ पता नहीं, जा रहे कोई आदमी देखते ही नहीं। फिर आवाज दी कि भाई रात कैसी बीती, तू कुछ तुम्हारे समान, कुछ तुम्हारे से भी अच्छी। तो पूछा कौन बोलता है, क्या मेरे से अच्छी, मेरे समान भी नहीं है बरूबर, राजा के समान कौन है बताओ? तो फिर अच्छी मेरे से कैसे हो गई? तो जाओ नीचे देखो, तो नीचे खड़ा रह रहे, उसने बात कही, तो एक भट्टे में समा जाई। तो पूछे के बाबा जी क्या बात है? अरे राजा के प्रश्न का आपने उत्तर दिया? कि नहीं, मैं राजा के नहीं, मैं राजा के प्रश्न मेरे को पता नहीं, मेरे को तो आवाज आई उसका कर दिया मैंने, कि वो राजा की थी, अच्छी बात है। तो महाराज कैसे? तो कौन पूछता है? कि राजा पूछते हैं। राजा पूछते कि राजा आ गए यहाँ, मैं तो जाऊँ कि महाराज आप पता हो कृपा करो। तो महाराज चलो हट थोड़े बाबा जी शहर चले गए। तो महाराज जगह जगह काला तिलक तिलक लगे हुआ, अब तिलक लग गया तो काला तो लगे भट्टी में बैठे हुए राख बंगला बाबू जी पहुंचे राजा के सामने कि महाराज मेरे प्रश्न उत्तर आपने दिया, आपका मैं प्रश्न, मैं तो प्रश्न का उत्तर दिया, प्रश्न किसी का था, मेरा था तो आपको ही था, फिर आपने उत्तर दिया। तो ये बात बताओ कुछ तो तुम्हारे जैसे कुम से अधिक तो बरूबर कैसे हुई हमारे आपकी रात, आप कहाँ सोए थे कि हमारा सोता तो बाहर था सी ले गया था भट्टी में चला गया बिछोड़ा नरम नरम, तो रात थी खूब आराम से सोए नींद आ गई। तुम भट्टी में सोए मैं राज महल में सोया, आपकी हमारी बराबरी कैसे हुई, बराबरी आपको नींद गड़ी आ गई तो पता था कि मैं महल में हूँ, नहीं तो मैं भी उस भट्टी हूँ मैं भी नींद आ गई मुझे भी पता नहीं, तो बरोबर हो गई ना, ना आपकी सामग्री आपको पता ना मेरी सामग्री हो मेरे को पता, तो बरोबर हो गए। और जगह तब आप चिंता लगी वो है वहाँ मुकदमा है उसे दस करना है उसको ठीक करना है उसको वहाँ करना है उससे लड़ाई करनी है वो ऐसा करना है क्योंकि पुलिस ने ऐसी सूचना दी है, आप ये चिंतन करते थे मैं भगवान का चिंतन करता था, बोलो बड़ी हो गई घटी हो गई। तो ये हर एक बात नहीं समझता बढ़िया घटे कैसे, एक भगवान का चिंतन करे एक लड़ाई झगड़े चिंतन करे भोगों में मन लगा रहे तो बढ़िया कौन सा, तो भगवान की तरफ लगना ये बढ़िया है सबसे, जो कि सदा के लिए सुखी हो जाए इस शरीर में ही नहीं शरीर के नष्ट होने पर भी सुखी हो जाए तो उसका जीवन महाराज बड़ा आनंददायक है। भोगों में आनंददायक आया कि उम्र खराब कर दी स्वभाव खराब कर दिया शरीर को कमजोर कर दिया, फायदा क्या निकला, देखते ही नहीं सिर्फ ख्याल ही नहीं करते, अरे मशहूर मनुष्य ख्याल नहीं करते, कुत्ता गधा भैंसा सूर करेंगे ख्याल करेंगे, ये ख्याल कौन करेगा, जब मनुष्य नहीं करते भाई बहन जो मनुष्य भी नहीं करते तो ये ख्याल भैंसा करेगा सूर करेगा गधा करेगा कुत्ता करेगा घोड़ा करेगा कि भैंस करेगी कि बकरी भेड़ करेगी हैंड करेगा है कौन करेगा, ये खास मनुष्य का काम है, मनुष्य की दीर्घ दृष्टि है विवेक है, उस विवेक शक्ति के कारण से ही मनुष्य की विलक्षणता है, और विवेक का आदर नहीं किया तो मनुष्य फालतू हो गया, जिस काम के लिए वो नहीं किया तो फिर मनुष्यता क्या हुई, तो सोचो कि हमारा समय बर्बाद न हो सब भगवान में लगे। और सेवा दो बात खास, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, बड़े बूढ़े माई थे उनको और दही गरीब है अभाव ग्रस्त है उनको कैसे सुख पहुंचे, ते प्राप्तवंती मावे व सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आपके प्रीति होनी चाहिए, स्वार्थ में प्रीति सभी की होती, सुन मन मन सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, तो स्वार्थ में प्रीति हो तो पशुओं की तरह पक्षियों की तरह है, भैंस है गाय ये भी छाया देती तब काम में सोच छाया में इकट्ठी हो जाती है, तो अपने आराम देखने की शक्ति तो देवताओं में है पशु पक्षियों में है कीट पतंग में है, जिनको आप कहते हो तो पशु भाषा में डंडा और डंडा नहीं है वही भी दंड मेरा क्या बनेगा, भगवान की तरफ वृत्ति है तो आपका देवताओं से ऊंचा आपका विचार है, देवता भूख भूखते हैं सुबह मन कल्याण थोड़े करते हैं, कितना ऊंचा दर्जा आपका होता है, अरे भोग ही भोगने में लगोगे तो भगवान मनुष्य ही नहीं देंगे भोगियों नहीं देंगे, क्यों भोगों में आप गिरती है तो भोग नहीं देंगे साधनियों क्यों देंगे, आप वो साधु भोगों में आप लगे तो केवल भोग भोगो बस या भोगों में दुख ज्यादा होगा सुख से कम होगा, आप अगर भगवान में लगो तो योग वृष्ट भगवान भी कहते योग वृष्ट में श्री शुद्ध श्री मानव घर में पैदा हुआ अथवा योग योग घर में पुरुष पैदा होंगे वहां भी आपको सुविधा मिलेगी, तो अपना उद्धार आप कर सकते हो दूसरे किसी में ताकत नहीं, कैसे करे दूसरा कैसे पहुंचे वहां तक, आपके उद्धार तक कैसे पहुंचे, कैसे करे वो। पहले तो करना चाहता ही नहीं कोई, अपने स्वार्थ ये सब मतलब ही है, चाहे वो क्या करे। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है कि भगवान की कृपा मानो, जितना ही आप सुख सुविधा कम होती है समझना भगवान ने कृपा की है, हमारे को चेताने के लिए भगवान ने कृपा की है। उसमें अकृपा मान गए, भोग मिले, आराम मिले, आदर मिले, तो भगवान कृपा मान दे। तो कृपा दोनों में है, मगर दोनों में होते हुए भी प्रतिकूलता में कृपा चाहती है। मैंने बहुत कहा कि माई के मन में आ जाए, 5-7-10 बच्चे खेलते हैं, दया आ जाए, बालकों को देख रहे माँ कर दे, पिघल जाए, सबको लड्डू दे दे, मन उद्दलता गए तो सबके थापकी दे दे क्या, अपने बच्चे को थापकी दे। तो भगवान अपने जो प्रतिकूल भेजते हैं तो अपना मानते हैं भगवान, कितनी कृपा है, हमारे को पूछते ही नहीं। माँ बच्चे को स्नान कराती है, सलाह देती, लेकिन तो बुरा लगता है, वो जल करती भागता है वहां से, पकड़ कर नहा देती है, श्वास चढ़ गया, माँ देखती नहीं। अरे बूढ़ की इनकी सलाह क्या ले, ऐसे हम लोगों सलाह भगवान नहीं लेते। बुखार भेजते हैं, घर का कोई मर गया, अपमान होता है, धन चला जाए, तो भगवान देखते ही नहीं, कहते बूढ़ क्या पूछे, इनकी सलाह क्या ले, ये समझते है नहीं, वो ठीक होते थे करते हैं। तो भगवान करते हैं वो ठीक, आप पहले ठीक बेठीक समझते हो, और संत लोग पहले से ही कर लेते हैं कि भगवान करेंगे वो ठीक होगा। आप लेते ये ठीक बेठीक दो बेचारा आप कर लेते हो, फिर भगवान मन के पुत्र बोलते खा भार होते हो, और भगवान को उलाद देते हो, ठीक कर देते हो, राजी होते हो। शेर जी श्री जयदास जी ने कहा था गंगा किनारे सत्संग में, बहुत बात चली गई, हमारे चाहते वश होता ही नहीं, वे बोले हमारे तो मन चाहे होता है। तो मैंने पूछा ये बात नहीं आपने कही थी, और मन चाहे मन का कैसे होता है, हमारे तो सब मन चाहे होता है। कि मन चाहे कैसे होता है, कि हम पहले मन से चाहते ही नहीं, भगवान करते हैं वो ठीक करते हैं। अरे भगवान करे कोई, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। अरे भगवान हमारे सूर्य स्वरूप होता ना, प्राणी मात्र के सूर्य है, तो हमारे सूर्य हमारे लिए ठीक ही करेगा। अरे सूर्य भी हमारा बेठी करेगा, सूर्य ठीक कौन करेगा। अंत समय में उनके पथरी हो गई तो पीड़ा बहुत भयंकर होती, वो भयंकर पीड़ा हो रही थी। वो कहते है कि रोने का तो मेरा स्वभाव नहीं है, और पीड़ा तो बड़ी भयंकर हो रही है। उसके लिए महाराज प्रत्यक्ष में कहा कि जप करे, महामृत्युंजय के जप करे, बीमारी दूर जा करे। तो मैं पास में था, बोले कि ऐसा जो करता है हमारी बीमारी दूर करने के आराम के लिए अनुष्ठान करता है, मंत्र जपता है, वो मेरा बैरी है। बैरी कैसे हो गया, हमारे प्रभु के विधान को बदलना चाहता है, प्रभु हमारे मित्र है, उनका विधान है, उसको बदलना चाहता है, तो बैरी नहीं थे सब मित्र कैसे है। ये शब्द कह दो उन्होंने, जो मेरे लिए को अनुष्ठान करे, दान पुण्य करे, जिससे वो पीड़ा कम हो जाए, वो तुम्हारा शत्रु, हमारे परम हितेशी शुद्ध परमात्मा उसके विधान को बदलना चाहते हैं, तो हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहते हैं, शत्रु है हमारा। तो मनुष्य तो ये अकल होनी चाहिए ना। अब ये अकल सत्संग है, सदविचार से ही आती है, क्या आपसे आप आती है, आप जाओ तो पशुओं पशु राजू आती है। तो ये हमारे को सीखनी चाहिए बात, भाई संत महात्मा कहते हैं करते हैं, वो हमें करना चाहिए, उसी तरह से चलना चाहिए। उन्होंने करके भोगा है, देखा है, तो युक्तियां में कई जगह बात बढ़िया नहीं दी थी, मंदिर अच्छा होता है। एक कहानी आती है, थोड़ा समय लग जाए, कृपा करेंगे। दिल्ली की तरफ से एक आदमी दिल्ली पहुंचा, वहां काम किया और घाटा लग गया, पीछे लौट कर आया तो सामने बाल्ट गई, ये बाल्टिया भाग रहे ने, इससे यातायात होता था, माल विशेष 600 बैल एक आदमी पास में लगी और ला दे दिए। अभी मोटरों से, गाड़ियों से, हवाई जहाज से माल जाता है, पहले उससे चलता था। तो वे बाल लोग है जो मुल्तानी मिट्टी लाए थे, मेठ, आज तो माता बने भूल गई, मेठ मेठ जिसे माता धोती थी, स्नान करती थी, वो मेठ नदी हुई थी बैलों पर, उधर मुल्तानी लाए थे मुल्तानी मिट्टी, वो लेकर आए थे। तो कई जगह ऐसी बात हुई कि वो गुड़ती होती थी, बोरा रखे उसे गुड़ती क्या गुड़ती लादी हुई हो, अब 20 मिनट सी देते हैं दोनों तरफ बरोबर भाव तुल जाता है, अब बिक्री हो गया मेरी एक तरफ बिक्री, हम एक दिन में गुंडी ठहरे कैसे। तो मरे को जाकर पूछा गया, महाराज आधा आधा बोरा बिक गया, अब गुंडी पर ठहरे नहीं, क्या करें कि क्या करें, अकल नहीं दो बारू भर लो, बारू रहता है भर लो, बारू रहता भर लिया ठहरा दिए चले। तो उसने हाथ देखा तो कोई कोई हुआ बैल बैल तेरा कमती हुई जाता हुआ ढूंढ रहे, और समय की घड़ी में जो वह पड़े धूल, उसे क्या है कि धूल है, ये धूल क्यों भरी, क्यों क्यों भरी है, तो हमारे मालिक ने कहा है कि मालिक ने क्या कहा कि मेट बिक गई तो धूल भर लो तो बल ठहर जाएगी, नहीं तो एक एक तरफ ठहरे नहीं मत हो, ऐसा मालिक ने कहा। तो कोई बुद्धिमान नहीं, मूर्ख मूर्ख भरे हो, 50 बैलों पर ऐसे वो तो 25 बैलों पर रख दो, दो दो कर दो तो बेचारे 25 तो खुले चले, सब पर भार भी भार ला दो, कोई बैर है तुम्हारा यानी बैलों के साथ में, कैसा हमारे मालिक ने कहा कि चलो मेरे को मिलाओ, तो मिलाया साहब। कहीं कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, दो बैलों की एक बैल कर दो, मूर्ति बांध गई हो जब ठहर जाएगी, 50 की 25 बार फिर 25 बोला 5-7-10 को उसके बाद बदल दो तो सब आराम पा लेंगे, सबको भारा ही मारना है तुम्हारे, कितना भारा मार दो नहीं है। तो देखो हम बात तो तुम्हारी ठीक, आप कहाँ के रहने वाले हैं कि हम पीने के तरह बने हुए, और बोलो आप कहाँ गए थे कि मैं तो दिल्ली गया था कुछ पैदा करने के लिए, तो उस पैर लाए कि पैदा कुछ नहीं है हमारी, हमारे नुकसान खाया आए हो। तो कह दिया भाई ठीक है, अपने आपने बात नहीं मानी है, इनकी बुद्धि तो ठीक है पर परिणाम अच्छा नहीं निकलता, हमारे परिणाम अच्छा निकलता, इस वास्ते हम तो अपने अपने वैसे ही रखो कि धूल खाली कर देंगे, ना ना ना अपने है जो चलाओ, इनकी युक्ति तो बढ़िया ठीक है पर नतीजा बढ़िया नहीं निकलता, अरे मैं जो करता हूँ मेरा काम ठीक होता है, वो बल गया मालिक ठीक है चले साहब चले। तो शहर में बैलों को क्या खिलावे, तो वो एक तो मिट्टी का ढेर कर दिया, बालू रेत का ढेर कर दिया, एक ढेर कर दिया मुल्तानी मिट्टी का मेट का, और बैलों को ले जाओ जंगल में चलाओ, जब चले जो लिया ना फिर चलेंगे गाड़ी, तो बैल चलने वाले चले गए, मिट्टी बिक्री हो रही है, रेत भी पड़ी है साहब। बादशाह के बीमारी हो गई, उस बीमारी में वैद्यों ने कहा कि टीबा है, उस रेती में रहे तो उसे निरोग हो जाए, बालू वहां की आवाज सी है, आपने देखा मैंने देखा हुआ है, आप भी जानते हो, उसे छाना और कुछ पोटा गिर जाए ना बालू रेत पर तो रेत खा जाती, रेत हो जाती शुद्ध टट्टी फिर आओ अपने कुछ दिनों बाद में रेत उसको खा जाती है और सब रेत बालू बढ़ जाती है सब है। ये बात है आपसे, तो बालू बड़ी निरोग है, पेट की बीमारी हो इतनी सी थोड़ी रोजी ले लो पेट साफ हो जाता, थोड़ी सी ज्यादा नहीं थोड़ी सी इतनी सी रोजाने लो करो पेट साफ हो जाएगा, दाद हो जाए तो एक बेल पानी लगा घसो जो साफ हो जाएगी, तो बेल में बहुत गुण है, तो वो बेलू बिछाई जाए वैसे सोया जाए वैसे जाए, तो जाए तो बेल मंगा लो, जो बेलू मंगाओ सब। तो किसी ने कहा अरे बेलू तो बाजार में है, बाजार में दारू भी लगे, महाराज दिल्ली का बाजार है, आप क्या समझते हो सब चीज मिलती है, दिल्ली का बाजार तो मामूली बाजार है, सब चीज मिलती मिलती भाव मिलती है, हमने देखी है ढेर पड़ा है, वहाँ जाकर पूछा सा बाजार आइए बालू बेचते हो वहाँ किस भाव में, एक ही भाव मर तो बरोबर आई है, एक तरफ तो बेटी है एक तरफ बरोबर आई तो बरोबर ही, आप बालू खरीदो चाहे बेट खरीदो आपकी मर्जी तो खरीदो, तो भैया बाबू ले लो सब सब ले लो हमारे सब बाबू ले लो पैसा आ गया, अब वह बुद्धिमानी क्या काम करती है भैया। तो जिनको लाभ हुआ है जिन्होंने लाभ देखा है वे कहते हैं तो वह में लाभ है, युक्ति आपकी तेज क्या छोड़ा चुनियो काम पर डालेंगे कैसा करेंगे बड़ा दुख होगा, अरे बाप बाप है कि हम कैसे माने, पर आपका नतीजा क्या निकला, आपकी बुद्धिमानी का नतीजा क्या निकला, और कोई मेरे जैसा तो मेरे से बड़े अच्छे महात्मा संत कोई कहे तो उसका नतीजा क्या निकला? उन्होंने कमाया कि खोया? अरे आपने कमाया कि खोया, तो बुद्धि कौन सी तेज है? आपका बुद्धि दबाई तेज है तो खीर में हाथ पता लग जाते सारे करो कृपा सुनो। सोचो आप, तो जिसका नतीजा अच्छा निकलता है उनने करके देखा है, तो देखा है तो उत्ता काम तो अपने ले लो मुफ्त में ही, जहां तक उनके बुद्धि पहुंची उतना तो उतना ले लो, आगे फिर अपने आप चलो। तो उनका क्यों खो? तो प्रत्यक्ष जितना लाभ देखा है वो बन जा रहा। कहते मेरे मन में क्यों नहीं आई? ये तुम्हारे मन में आई कि मेट दो मेट एक कर दो, मेरे में नहीं आई तो क्यों नहीं आई? मैंने क्रिया व्यापार में घाटा खाया नहीं, अगर तुम कमाने हो गए और खो कर आए हो तो तुम्हारी बात कैसे मान ले? तुम्हारा नतीजा क्या निकला? तो इस तरह से नतीजे की तरफ देखना मनुष्य का कर्तव्य है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।